Manhwa, een Chinees-Indisch restaurant waaraan de kwaliteit nog grote zorg wordt besteed. Manhwa's overbekendste en meest bestelde specialiteit is babi pangang, maar ook andere menu's zijn overheerlijk. Komt u overigens bij Manhwa dineren, dan kunt u plaatsnemen aan de Chinese tafel. Ook weer zo'n specialiteit van Manhwa, waar overigens plaats is voor 50 personen. Ook kunt u natuurlijk gerechten afhalen in ons aparte afhaalcentrum. Voorkom wachten en bel 14288 in Grotebroek. Manhwa brengt geweldig China bij u thuis. Reserveer tijdig voor de beide kerstdagen en vraag vrijblijvend naar onze concurrerende menukaart.